990 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Oskarżany o korupcję sekretarz Warszawy Włodzimierz Karpiński zostanie w areszcie, zdecydował o tym sąd. Szef MSZ-u rozpoczyna wizytę w Wietnamie. W planach ma m.in. rozmowę z premierem tego kraju. 2022 rok był najbardziej represyjnym w historii współczesnej Rosji, tak oceniają to rosyjscy opozycjoniści. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrońcy Włodzimierza Karpińskiego i utrzymał w mocy stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Włodzimierz Karpiński jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Został zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta. Jest też byłym prezesem miejskiej spółki MPO i byłym ministrem skarbu. Pod koniec lutego Sąd Rejonowy Katowice Wschód uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował go na 90 dni. Śledczy uzasadniali, że w tej sprawie nie tylko zachodzi obawa matactwa, ale wręcz w ich ocenie podejrzany już podjął działania noszące znamiona matactwa. Kierujące wniosek o aresztowanie prokuratura wskazywała też na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i zagrożenie surową karą. Karpiński nie przyznaje się do winy, zgodził się na podawanie pełnego nazwiska. A kilka minut temu warszawski ratusz podał, że Karpiński planuje złożyć rezygnację ze stanowiska sekretarza Warszawy, a prezydent miasta ma ją przyjąć. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Wietnamie. Do piątku szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał w Hanoi o relacjach Polski i Wietnamu. Minister spotka się ze swoim wietnamskim odpowiednikiem i zostanie przyjęty przez premiera tego kraju. Będzie też rozmawiał z miejscowymi parlamentarzystami. W czasie wizyty ministra na Akademie Dyplomatyczne obu krajów podpiszą porozumienie o współpracy. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina zapowiadał, że głównym tematem rozmów będą relacje pomiędzy oboma krajami. Mimo różnic ustrojowych Polska i Wietnam są krajami bardzo sobie bliskimi, dążącymi do pokoju na świecie, współpracującymi ze Stanami Zjednoczonymi w różnych aspektach. Pamiętamy i niezwykle mocno doceniamy rolę diaspory wietnamskiej, która jest w tej chwili jedną z większych społeczności zamieszkujących w naszym kraju i ma ogromny wkład gospodarczy, polityczny i kulturalny także. Szef polskiego MSZ-u odwiedzi także katolicką katedrę świętego Józefa. W Wietnamie mieszka około 7 milionów katolików, ale doświadczają oni prześladowań administracyjnych ze strony socjalistycznych władz. Rosyjscy obrońcy praw człowieka poinformowali, że 2022 rok był najbardziej represyjnym w historii współczesnej Rosji. Kremlowski reżim rozpętał wojnę z Ukrainą, wysłał na pewną śmierć obywateli federacji i wprowadził przepisy całkowicie ograniczające prawa człowieka i wolności obywatelskie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W 2022 roku, gdy Rosja napadła na Ukrainę, rosyjscy deputowani przyjęli 653 ustawy o charakterze represyjnym. Najwięcej poprawek wprowadzono do kodeksów karnego i administracyjnego. Nowe przepisy związane są z wojenną cenzurą i zaostrzają kary dla osób, które występują przeciwko wojnie i sprzeciwiają się polityce Władimira Putina. Dane na ten temat zebrali dziennikarze portalu Mediazona i obrońcy praw człowieka z organizacji Drużyna przeciwko torturom. W Rosji można zapłacić grzywnę, stracić pracę lub prawo do opieki nad dzieckiem, a także trafić do kolonii karnej na kilkanaście lat za każdy przejaw wsparcia dla Ukrainy i nawet najdrobniejszą, często domniemaną krytykę stanowiska Kremla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozpoczyna się nabór projektów do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Ideą plebiscytu jest docenienie twórców najciekawszych projektów minionego roku związanych z przedstawianiem historii naszego państwa. Głównym założeniem jest to, żeby uhonorować, docenić, dostrzec wszystkie te działania na polu nie tylko popularyzacji historii, ale historii najszerzej rozumianej, także jeżeli chodzi o edukację, właściwie wszelakie działania, żeby dostrzec to, co dzieje się w Polsce na poziomie regionalnym, na poziomie ogólnopolskim, także poza Polską. Wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przepel, który tłumaczy, że projekty można zgłaszać za pośrednictwem internetu. Można je zgłaszać na stronie whr.muschap.pl za pomocą formularza internetowego. Są to projekty ugrupowane w trzech kategoriach: edukacja, wydarzenie i wystawa. Każda osoba może zgłosić po jednym wydarzeniu w każdej z kategorii do 14 kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, za bardzo tej wiosny w prognozie pogody nie widać, chociaż wieczorem i nocą ma być pochmurno, lokalnie będzie padał śnieg, tylko na zachodzie i w centrum możliwe rozpogodzenia. Wysoko w górach nad morzem wiatr w porywach jeszcze do 60 km na godzinę może powodować zamiecie śnieżne, ale będzie to wiatr słabnący w pozostałych regionach również. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 2, najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 1 stopnia na wybrzeżu. Jutro tylko na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na północy, na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz, także deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. No i jutro w ciągu dnia już temperatura dodatnia, choć synoptycy tej nocy najbliższej z czwartku na piątek straszą przed przygruntowymi przymrozkami do minus 6 stopni. Jutro w dzień od plus 4 na północy i w dolinach górskich, około 6 w centrum do 8 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 16 mówiliśmy o tym, że działa na wyobraźnię, hamuje zapędy kierowców. Taka budka lęgowa dla ptaków to na trasie między Olesnem a Częstochową. A może właśnie takie budki, żółte fotobudki lęgowe stawiać i wtedy będzie bezpieczniej na naszych drogach. Co państwo na to? 2 2 7 3. No i kolejne pytanie dla tych z państwa, którzy być może za kółkiem właśnie wracają z pracy do domu. Paliwa wodorowe i syntetyczne produkowane z roślin mogą stać się alternatywą dla benzyny i oleju napędowego. Przypomnę, zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035 roku wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. No i niektóre kraje członkowskie, w tym Polska, są przeciwne, oceniają proponowane zmiany jako zbyt radykalne. Zatem problemem są silniki czy to, co lejemy do baku. W tej sprawie również 2 2 7 3. Audycja popołudniowa, 7 minut po 16. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. We'll be right back. Imagine Dragons w audycji popołudniowej. Sporo tematów przyrodniczych, ale także tych motoryzacyjnych, technicznych. Do tych wrócimy za chwilę, no ale wcześniej Państwa spostrzeżenia dotyczące wiosny za oknami. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja parę tygodni temu wygrabiłem taką kulę jakąś w liści. Się okazało, że to przerwałem sen zimowy jeżykowi. Wziąłem go do siebie. Jeżyki mówią. Jak mówią? Tak, tupie, tupie. Potem... Przezabawny. No jak taki mały parowóz. No więc właśnie, bardzo panu dziękuję. Taki mały parowóz pan obudził parę tygodni temu. Mam nadzieję, że jeszcze na chwilkę takie te parę tygodni to taka chwilka dla jeżyków sobie tam przy drzymie jeszcze. Bardzo państwu dziękuję za te sygnały. No zastanawiamy się nad dźwiękiem, jakie wydają jeżyki. Nocą tupta jesz, to znamy to tup tup również, ale pan tak zrobił ten dźwięk, że naprawdę nie sposób pomylić tego z czym innym. No, faktycznie, mały parowóz. A my teraz nie o silnikach parowych, a o silnikach i o tym, co lejemy do tychże. Nowe kontra stare, jeśli chodzi o motoryzację. Właściwie chyba takie można odnieść wrażenie, zwłaszcza w ostatnich dniach czy tygodniach, bowiem Unia Europejska zamierza zrealizować swój plan wyeliminowania aut z silnikami spalinowymi na rzecz pojazdów elektrycznych, ale wygląda na to, że przybywa przeciwników takiego, co tu dużo mówić, radykalnego działania. I to przeciwników wśród najważniejszych państw wspólnoty. Więcej o tym Kuba Witkowski. 2035 rok. Ta data rozgrzewa umysły i emocje nie tylko unijnych urzędników, ale i kierowców w całej Europie. To wtedy nowe auta przestaną brzmieć o tak, a zaczną brzmieć o tak. Wszystko dlatego, że wtedy, przynajmniej w Unii Europejskiej, ma się skończyć era produkcji aut z silnikami spalinowymi. Kierunek, w jakim zmierza motoryzacja na całym świecie, nie tylko u nas, ale i w Chinach, Indiach czy USA, to elektryfikacja. Zapowiadał miesiąc temu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, potwierdzając tym samym unijną determinację w tym zakresie. Parlament Europejski też już formalnie zatwierdził ustawę, ale okazuje się, że rezygnacja z aut spalinowych wcale nie musi pójść gładko. Głosowanie w tej sprawie na forum Rady Unii Europejskiej zostało przesunięte. Co więcej, jak poinformowała agencja Reutera, właśnie zawiązała się koalicja państw, które zamierzają się temu sprzeciwić. Ma być w niej także Polska i, co może być dużym zaskoczeniem, także Niemcy. Sektor motoryzacyjny w Niemczech to jest właściwie największy pracodawca w całym kraju, który zatrudnia 800 tysięcy osób. Mówi Michał Perzyński z redakcji portalu Business Alert. Więc można się spodziewać, że interesy tej branży będą wpływać na stanowisko polityczne rządu. I nie ma co się dziwić. Według wyliczeń Stowarzyszenia zrzeszającego europejskich producentów części, przejście na samochody elektryczne może skutkować zwolnieniem nawet 500 000 pracowników, a tylko w Polsce to ponad 50 tysięcy osób. Dojście do zeroemisyjności czy ścieżka dojścia powinna być zostawiona do decyzji poszczególnych firm i powinna być zachowana neutralność technologiczna. Mówił w Polskim Radiu Jakub Faryś, szef Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. No i właśnie Niemcy mówią o tej neutralności, a mianowicie mówią o paliwach syntetycznych. To znaczy mówią, nie zabijajmy silnika spalinowego jako takiego, jeżeli to, co będzie wydobywało się z rury, będzie przyjazne środowisku. A czym są wspomniane paliwa syntetyczne? Te powstają z wykorzystaniem wodoru, który już dziś można produkować z użyciem energii ze źródeł odnawialnych. Jeżeli by taki wodór połączyć z dwutlenkiem węgla, który byłby w procesach przemysłowych czy rafineryjnych pochłaniany w procesie sekwestracji, czyli z angielskiego CCS, czyli Carbon Capture and Storage, to w ten sposób utrzymalibyśmy paliwo, które w ostatecznym rachunku będzie bezemisyjne, dlatego że dwutlenek węgla, który będzie uwalniany z jego spalania, będzie właściwie dwutlenkiem węgla, który wcześniej został wychwycony, więc jakby rachunek emisyjny wychodzi na zero. Dlatego jest to paliwo bezemisyjne. Polska ma szansę być jednym z takich liderów w produkcji wodoru. Dodajmy wodoru, który sam może być też paliwem. Trwają prace, intensywne prace nad zastosowaniem wodoru również jako paliwa w silnikach spalania wewnętrznego, zarówno benzynowych, jak i silnikach diesla. Tu co prawda nie ma mowy o zupełnej zeroemisyjności, ale to pokazuje, że od takie skreślenie z dnia na dzień technologii silników spalinowych może być błędem. Czy paliwa syntetyczne uratują, silniki spalinowe, syntetyczne e-paliwa czy biopaliwa, może uda uratować się silnik spalinowy już jako bezemisyjny. Co Państwo na to? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Jakoś tak pożeniliśmy temat ptaków i tego, co już słychać, co pojawia się z tych wiosennych zapowiedzi, z budką lęgową, żółtą foto budką lęgową, która stanęła między Olesnem a Częstochową. Hamuje zapędy kierowców, działa na wyobraźnię. Może właśnie takie stawiać żółte foto budki lęgowe. Co Państwo na to? Czekamy na sygnały. 16 minut po godzinie 16. Help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb. Sex bomb, yeah. You're my sex bomb, oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb, uh-uh. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, uh-huh. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up a score. Yeah, you can turn me upside down. Minut po godzinie 16, 2:27. Co tam u pana? Byłem dzisiaj na dworze, a tam już pojawiły się wiosenne dziewczyny. Drogie panie, nauczcie się czytać przychylnie dane nadchodzące z gospodarki, bo tam stoi jak wół, że nastroje konsumenckie rosną. Zapraszamy do Trójki. Wiosna, wiosna, a tu w Krakowie trwa wielkie odliczanie, bo już niecałe 100 dni pozostało do rozpoczęcia Igrzysk Europejskich w stolicy Małopolski. Będzie to największa impreza sportowa poprzedzająca Igrzyska w Paryżu w przyszłym roku. A na przełomie czerwca i lipca tego roku w Krakowie oraz 9 innych miastach w 29 dyscyplinach rywalizować będzie blisko 8 tysięcy sportowców. Rywalizacja odbędzie się w randze Mistrzostw Europy, Świata lub kwalifikacji do właściwych igrzysk. Już niecałe 100 dni. Będziemy gotowi na przyjęcie sportowców i kibiców w czerwcu, zapewnia w rozmowie z Polskim Radiem prezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Marcin Nowak. Tutaj mogę powiedzieć z pełną świadomością, tak, mieścimy się w tych założeniach czasowych. W Komitecie Organizacyjnym trwają przygotowania do rozstrzygnięcia ostatnich przetargów potrzebnych do organizacji imprezy. W najbliższym czasie oczekujemy na przetargi dotyczące transportu chociażby. Kończymy ostatnie przetargi dotyczące budowy infrastruktury tymczasowej typu trybuny, tor do kajakarstwa. Spółka Igrzyska Europejskie 2023 uruchomiła także system sprzedaży biletów na wszystkie rozgrywki. W sumie to 400 miejsc na trybunach, mówi Kazimierz Kwasek, odpowiedzialny za system sprzedaży biletów. Ceny mają być niskie, tak żeby kibice z Polski byli zadowoleni. I pierwsze 2500 osób, które założy konto, otrzyma kod zniżkowy na 25% na zakup pierwszych 4 biletów. Nie wszystko przebiega jednak zgodnie z planem i gładko. W Krakowie nadal remontowany jest Stadion Wisły, który będzie areną otwarcia i zamknięcia igrzysk. Nawet jeden dzień opóźnienia prac może być bardzo problematyczny. Dodatkowo Centrum Zarządzania Dziedzictwem nie zgodziło się na rozegranie na rynku głównym w Krakowie dwóch dyscyplin. Chodzi o tekbol, czyli połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego, oraz o padla, kombinacji tenisa ziemnego i squasha. Rynek przez 24 dni byłby zajęty przez ogromne instalacje sportowe, wyjaśnia Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Tak duża infrastruktura nie jest możliwa na rynku ze względów i obciążeniowych, i logistycznych, i wizerunkowych, no i przede wszystkim stoi wprost w sprzeczności z ochroną tego krajobrazu kulturowego. To skandaliczna decyzja, mówi Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw Igrzysk Europejskich. Do rozpoczęcia igrzysk są 3 miesiące. Słabo jakoś mogę sobie to wyobrazić, że zdążymy w innym miejscu zrobić coś na odpowiednim poziomie, kiedy do rozpoczęcia igrzysk zostało tak mało czasu. Dodatkowo pod znakiem zapytania stoi organizacja rywalizacji w Szermierce. Międzynarodowa Federacja Szermierki przywróciła bowiem do rywalizacji sportowców z Białorusi i Rosji. To są problemy czysto polityczne, ale to nie jest tylko problem Szermierki. Też pojawia się problem boksu. Zostały podjęte kroki, które spowodowały, że w boksie kobiecym zostały dopuszczone ekipy Białorusi i Rosji. Zgodnie z decyzją Europejskiego Komitetu Olimpijskiego oraz polskich organizatorów igrzysk, zawodnicy z Rosji i Białorusi nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji w żadnej z 29 dyscyplin z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że sportowcy będą rywalizować na obiektach w Krakowie, Tarnowie, Krynicy Zdroju, Zakopanem, Nowym Targu, Nowym Sączu i Krzeszowicach, ale także w Chorzowie, we Wrocławiu i w Rzeszowie. A o przygotowaniach do Igrzysk Europejskich w stolicy Małopolski informował z Krakowa Paweł Pawlica. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Sięgamy po nowość z listy na miejscu 4. Mysłowic. Padają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. Żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na szybujemy przez świat, a nasz duchu wciąż. Ptaki siedzą nam na ramionach,

Radio Nawigator. Ale wcześniej warto posłuchać ostrzeżeń drogowych, a te ma dla Państwa Maciej Oswald. Oj, nie wszędzie jedziemy, bo gdzieniegdzie stoimy. Tak na przykład jest na ekspresowej jedynce na wysokości Wojkowic Kościelnych. W obie strony postoimy. Na ekspresowej ósemce w kierunku Białegostoku w Warszawie od Bemowa po most Grota Korek. Do tego mamy wypadek na wysokości Marymontu. Zakorkowana jest też obwodnica Trójmiasta. Od zjazdu z autostrady A1 w kierunku węzła Gdańsk-Karczemki, a same Karczemki też zakorkowane, ale już w kierunku Łodzi. Na ekspresowej siódemce z kolei na trasie Żuromin-Mława w kierunku Gdańska w Starych Kosinach zderzył się samochód osobowy i autodostawcze. Jeden z pasów jest zamknięty na 69 kilometrze. Na drodze 92 doszło do kolizji na wylocie z Poznania w stronę Swarzędza. Tam mamy spore utrudnienia, a poza tym jazdę może utrudniać pogoda. Deszczu trzeba się spodziewać na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i na ziemi lubuskiej, a śnieg w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach, a także na Dolnym Śląsku. Jedźmy ostrożnie, a więcej ostrzeżeń drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Natomiast teraz po 16.30 wiadomości w skrócie przedstawia Artur Ewertowski. Sąd okręgowy w Katowicach podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji w sprawie tymczasowego aresztowania podejrzanego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego. Zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarz miasta stołecznego, były prezes miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania i były minister skarbu jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 milionów złotych łapówki. Chodzi o procedurę wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie stolicy. Sąd okręgowy uznał, że w tej sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo sprawstwa, powiedział po posiedzeniu prokurator. Przegrupowaliśmy nasze oddziały broniące Bachmutu na wschodzie Ukrainy, a do miasta atakowanego przez rosyjskie wojska przybyły jednostki ukraińskich sił specjalnych, złożone z oficerów i prowadzą tam obecnie walki uliczne, poinformował ukraiński polityk Paweł Żbriwski, prezes organizacji Wojskowe Bractwo Ukrainy. Wczoraj ukraińskie wojska dokonały udanego natarcia w okolicach miejscowości Chromowe, co pozwoliło przywrócić funkcjonowanie kluczowego szlaku komunikacyjnego. Żbriwski zapewnił, że nawet ewentualne wycofanie się ukraińskich wojsk z Bachmutu nie oznaczałoby szybkiej ofensywy wroga w Donbasie. Facebook naruszał prywatność holenderskich użytkowników platformy w latach 2010-2020, orzekł tak sąd w Amsterdamie. Sędzia uznał, że amerykańska firma niezgodnie z prawem przetwarzała dane osobowe, wykorzystując je w celach reklamowych. Sprawę do sądu skierowała Fundacja Ochrony Danych Osobowych. Okazuje się, że Facebook wykorzystywał również dane wrażliwe, takie jak preferencja seksualna czy wyznanie religijne. Dzięki orzeczeniu użytkownicy mogą starać się o odszkodowanie za lata naruszania prywatności. To był skrót informacji w Trójce. A serwis już za 28 minut o 17 zgodnie z naszym popołudniowym rozkładem jazdy teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja poszła na rekord. 18,4% licząc rok do roku. Najbardziej rosła żywność, gdzie ceny skoczyły o niemal 1/4. Niewiele mniejszy wzrost widzimy też w transporcie, a głównie na paliwach. Ostro w górę też koszty związane z użytkowaniem mieszkania, w tym nośniki energii. Ekonomiści zgodnie sądzą jednak, że to już szczyt inflacji. Dlaczego w Polsce wypadł on dopiero teraz? Wyjaśnia Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rok temu wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, co zmieniło punkt odniesienia dla cen paliwa i żywności. Obecnie w obu grupach obserwowaliśmy wzrost. Od marca spadek inflacji będzie wyraźny, dodaje główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Na koniec tego roku jest bardzo prawdopodobne, że inflacja będzie na jednocyfrowym poziomie. Pozostaje pytanie o średnioterminowe perspektywy inflacji. Tutaj siła polskiej gospodarki i rynku pracy może powodować pewne problemy z dalszym obniżaniem inflacji i powrotem do celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. GUS naniósł też dzisiaj poprawkę na wcześniejszy styczniowy odczyt, korygując go na 16,6% z 17,2%. Różnica wynika z wyliczenia nowego koszyka inflacyjnego, czyli spisu tego, co i w jakich proporcjach kupują Polacy, tak by urealnić dane dotyczące cen. Więcej o tym powiemy dzisiaj jeszcze w podsumowaniu dnia. Naszym gościem po 18.30 będzie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Drugi największy szwajcarski bank w opałach, Credit Suisse, bo o nim mowa, traci na giełdzie teraz ponad 15%, ale był już ponad 25% pod kreską, po tym jak jego główny akcjonariusz, Saudi National Bank, oświadczył, że tym razem mu nie pomoże. Bank miał już swoje problemy, a w tym tygodniu poważny cios zadał mu upadek kalifornijskiego Silicon Valley Banku. Po tej informacji tracą papiery banków w całej Europie. W Polsce subindeks WIG Banki jest prawie 3% pod kreską, WIG 20 zniżkuje o 2,3%. No i niestety także złoty traci na wartości razem z innymi walutami naszego regionu. Frank jest dzisiaj rekordowo drogi, 4,83. Euro jest po 4,69, dolar 4,45, a za brytyjskiego funta musimy zapłacić 5 zł i 37 groszy. Jutro na zachodzie kraju pogodnie, za co w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na północy i na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz, także deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg. A wiatr już jutro słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni w ostatnich dniach. No, zwiększał uczucie chłodu, mimo że na termometrach było miejscami nawet do kilkunastu stopni powyżej zera. Jutro od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich 6 w centrum do 8 stopni Celsjusza na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Kilka chwil temu mówiliśmy o tym, bo pojawił się bardzo ciekawy pomysł, mianowicie budka lęgowa dla ptaków. No ale nie taka znowu zwykła. Działa ona wyobraźnie, hamuje kierowców, to między Olesnem a Częstochową, bo przypomina fotoradar. Może właśnie stawiać takie żółte fotoradaro budki lęgowe. Co państwo na to? 2 2 7 3 w audycji popołudniowej, także również coś dla kierowców o tym, czy uda się uratować silnik spalinowy, ale już jako bezemisyjny. Jak najbardziej jestem za tym, żeby paliwa typu właśnie wodór syntetyczne były przyszłością. Powiem, że jak kończy to pracować, to obecne auta, którego przystosować, czyli ma na miękko przejść na to. A po drugie, samochody elektryczne jako takie, tych konstrukcji, które mam teraz, a jestem serwisantem takich samochodów, to jest po prostu porażka. Czy paliwa syntetyczne mogą uratować silnik spalinowy i w ogóle, by silnik spalinowy jako taki wynalazek ludzkości pozostał z nami? 2 2 7 3. W audycji popołudniowej już za chwilę o tym, jak od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę zmieniły się stosunki między Warszawą a Londynem, o tym jeszcze przed 17, a za moment o niezwykłym wyczynie polskiego pilota. Przypomnę, Łukasz Czepiela jako pierwszy na świecie wylądował samolotem na szczycie wieżowca. Ha! Posadził maszynę na halipadzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Oczywiście mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami. Polecamy się bardzo serdecznie. Za 24 minuty i będzie 17. Just my imagination. It was just my imagination. Jestem cały czas pod wrażeniem. Proszę sobie tylko wyobrazić. Ledwie 27 metrów średnicy na dachu wieżowca Burj Al Arab. No i oczywiście ponad 200 metrów nad poziomem morza. Dwa lata przygotowań, 6,5 setki lądowań próbnych, pomiarów, analiz, przygotowań nawet w dzień próby, kilka podejść. No i udało się. Fantastyczny wyczyn Łukasza Czepieli. Pilot akrobacyjny wylądował na lądowisku dla śmigłowców. Tak, dokładnie. Zdarzyło się to w Dubaju. Za sterami różnych samolotów spędził 12 tysięcy godzin. Dokonywał niewiarygodnych wyczynów, przelatując pod sprzęsłami między innymi 3 warszawskich mostów, posadzając samolot na molo w Sopocie, czy zdobywając Mistrzostwo Świata w spektakularnych zawodach Red Bull Air Race. O wyczynie pilota z Rzeszowa Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Nie ma lepszego uczucia niż latanie akrobacyjne. Gdzie indziej mogę postawić samolot do pionu, ściszyć silnik do zera i cofnąć się na wstecznym przez własny dym. Świeca w pionie, wyłączenie silnika i opadanie swobodne samolotem akrobacyjnym jednak już się opatrzyło. To ewolucja znana z niemal wszystkich pokazów lotniczych. Łukasz Czapiela szuka wciąż nowych wyzwań. Niedawno wylądował nawet na sopockim molo, ale ten rekord dziś stracił ważność. I'm going to try to land this plane on this tiny helipad. You know. Okay, so I'll try another one. Okay, sounds good. I'll let him know. Łukasz Czapiela posadził samolot bowiem na lądowisku śmigłowcowym, do tego umiejscowionym na budynku, i to nie byle jakim, bo na 56-piętrowym Burj Al Arab w Dubaju na wysokości 220 metrów. Lądowisko to ma 27 metrów średnicy i na takim odcinku polski pilot, notabene mistrz świata w akrobacyjnych wyścigach lotniczych Red Bull Air Race, musiał wyhamować swój samolot. Dart is on bullseye. Bullseye, my friend! That was perfect! Absolutnie wszystko poszło zgodnie z planem. Technika lądowania, którą wypracowaliśmy na treningach, zupełnie się sprawdziła. Trochę musiałem zmienić mój fokus, na czym się skupiam, ale jesteśmy tu i jest mega super. 27 metrów lądowiska, dla porównania, standardowy pas startowy mierzy 2,5 kilometra. Najmniejsze lotnisko na świecie, na wyspie Saba, ma 400 metrów długości. Nawet na lotniskowcach na wyhamowanie piloci mają 450 metrów, ale tam używa się amortyzowanych lin i specjalnego systemu haczenia do wytracenia impetu odrzutowców. We made history, man! We made history! Jeszcze nie czuję tego, że zapisałem się w historii. Czuję to, że po prostu zrobiliśmy coś niesamowitego. Wylądowaliśmy samolotem 200 metrów nad ziemią na helipadzie, który ma 27 metrów. Samolotem. A jak można tam zobaczyć, tam są ślady opon. To są pierwsze i ostatnie ślady opon samolotu, jakie zostały tu zostawione na tym padzie. Jeszcze jedno warto dodać. Po zakończeniu tej operacji Łukasz Czapiela poleciał dalej, nabierając rozpędu na owych 27 metrach i przepadając w spektakularną przepaść z pięknym widokiem na Dubaj. We made history, man! We made history! No, nikt tego nie powtórzy. Coś nieprawdopodobnego. Serdecznie gratulujemy. Jesteśmy pełni podziwu. Łukasz Czepiela, uspokoję państwa, zawodowo lata jako pilot w liniach pasażerskich. Spokojnie, jego Airbusa 320 akrobacji powietrznych nie wykonuje, a do lądowania w Burj Al Arab użył ważącego 420 kg samolotu Carbon Cab, wyposażonego w 180-konny silnik, ale z dodatkowym, znanym z samochodowego driftingu, boosterem nitro, dającym awaryjnie dodatkowe 50 koni mechanicznych. Chyba naprawdę nikt tego nie powtórzy. Do zobaczenia w mediach społecznościowych. Proszę podejrzeć, jak on to zrobił. Ja nie przestaję od wczoraj oglądać to, co się wydarzyło. Zresztą z 16 różnych ujęć pokazane to podejście, więc emocji nie brakuje. Za 16 minut 17. Lecimy dalej. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot.

też trzeba podkreślić, że Ministerstwo Obrony chciało dwa razy więcej takich pieniędzy. Trwało przeciąganie liny między Ministry of Defense a Ministerstwem Skarbu, no ale Ministerstwo Skarbu najwyraźniej wygrało. Wniosek drugi, wniosek chyba nieco bardziej optymistyczny. Według Brytyjczyków ten rok wojny pokazuje, że co do zasady gwarancje NATO działają, no i to dotyczy też rzecz jasna naszego kraju. Mogę zrozumieć, że kiedy mieszka się tak blisko strefy konfliktu, niektórzy ludzie są zaniepokojeni, ale już teraz przekonaliśmy się, że członkostwo Polski w NATO zapewniło waszemu krajowi potężny odstraszacz przeciwko rosyjskiej agresji. Wasz kraj to bardzo ważny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskie uczestnictwo odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu brytyjskiego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że w zamian członkostwo owo ma kluczowe znaczenie w udaremnianiu agresji na wasz kraj. Spytałem też szefa brytyjskiej dyplomacji o migi. Polski premier mówi, za 4, może 6 tygodni mogą trafić na Ukrainę, tak więc mamy konkretną datę. Suwerenna decyzja, tak to komentuje James Cleverly. Dodaje, że co do zasady Londyn będzie wspierał Warszawę, będzie koordynował z nią wspieranie Ukraińców, wspomaganie Ukraińców. Taka refleksja dosyć ogólna. Podkreślmy, nie było odpowiedzi na pytanie, czy to może być przełom, czy jest szansa, że inne stolice pójdą teraz w ślady Warszawy. Rosja to nie jest jedyne zmartwienie Brytyjczyków. Wyzwanie definiujące epokę, tak? Londyn określa Chiny, określa je w przeglądzie strategicznym, oficjalnym dokumencie właśnie opublikowanym w tym tygodniu, dokumencie pokazującym w skrócie, jak Brytyjczycy widzą świat. Pekin ostatnio wysyła sygnały, że chciałby pomóc w negocjacji pokoju między Rosją i Ukrainą, no ale jak pewnie się można domyślić, mój rozmówca, chociaż nie przekreśla tej szansy tak od razu, na starcie, no to jest bardzo sceptyczne. Cóż, nie chciałbym z góry przesądzać tej kwestii. Gdyby chińska interwencja rzeczywiście oznaczałaby, że rosyjskie siły opuszczą Ukrainę, że rosyjskie wojska zaprzestaną bombardowania ukraińskiej infrastruktury i mordowania cywilów, że skończą się porwania i gwałty na Ukrainkach, to oczywiście z radością poprzemy ten plan. Mam więc nadzieję, że Władimir Putin w końcu zrozumie, jak ogromny strategiczny błąd popełnił, atakując Ukrainę. Gdyby Pekin był w stanie pomóc mu w dojściu do tego wniosku i gdyby okazało się to szczere, to będę popierał takie rozwiązania. Co do zasady, nasze podstawowe podejście jest jednak takie. Trzeba pomóc Ukrainie w obronie aż do momentu, gdy Putin rozpocznie negocjacje, i to w dobrej wierze. Niestety, jak na razie do tego nie doszło. Powiedział pan, że królestwo wygra konkurencję z tymi, którzy próbują zdestabilizować porządek międzynarodowy. To brzmi przerażająco, jak zimna wojna 2.0. Chodziło mi o to, że Zjednoczone Królestwo odniosło sukces, bo mamy więcej sojuszników niż inni, i to lepszych sojuszników. Marzy nam się świat bezpieczny, świat oparty na współpracy w sprawach takich jak zmiany klimatyczne i ochrona środowiska, w sprawach, które dotykają nas wszystkich. Zdecydowanie wolelibyśmy po prostu wykorzystywać naszą energię, nasze pieniądze i nasz czas na zajmowanie się takimi bardziej pozytywnymi działaniami, a nie skupiać się na konfliktach i bezpieczeństwie. Ale gdy te kwestie się pojawiają, musimy się nimi zajmować. Robimy to współpracując i koordynując wysiłki z sojusznikami, w tym z Polską, co nie zmienia faktu, że wolelibyśmy spokojniejszy świat, w którym skupiamy się raczej na szansach niż na wyzwaniach. Rather than challenges. Bo dodajmy, że Brytyjczycy patrzą teraz z niepokojem, no, delikatnie rzecz ujmując, w stronę Rosji, ale jednocześnie już od paru lat również niepokoi ich to, co dzieje się na przykład w rejonie Indo-Pacyfiku, w rejonie, w którym Chiny coraz odważniej sobie poczynają. Nie jest przypadkiem, że w tym tygodniu mamy nową australijsko-amerykańską umowę dotyczącą budowy floty łodzi podwodnych napędzanych siłą jądrową. To właśnie ma być